keer gaat via de af- en oprit. De andere kant op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum vielen bij Hagestein. Ook daar een ongeluk. 9 kilometer kom je daarin terecht met een half uur vertraging. Daar is de rechte rijstrook dicht en kan je omrijden via de A12 en de A2. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond, u luistert naar Dit is de Dag. Over een minuut of 30 dan begint de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair coronaminister Hugo de Jonge. Gisteren zei Hugo de Jonge er dit over. Wat we zien is dat het niet vanzelf gaat. De cijfers dalen niet vanzelf. Je zult daar echt aanvullende maatregelen moeten treffen. Dat maakt dat we natuurlijk alles moeten doen om te zorgen dat de zorg toegankelijk blijft. Die zorg staat onder enorme druk. Dat er maatregelen nodig zijn en dat dat ook stevige maatregelen zullen zijn, dat is buiten kijf. Ja, we gaan het er in het komende half uur over hebben. De besmettingscijfers die komen al dagen boven de 20.000 uit. Planbare zorg die wordt afgeschaald en ziekenhuizen maken zich grote zorgen. Kunnen we wat leren van omliggende landen? En zou het helpen om kinderen vanaf 5 jaar te vaccineren? Daarover ga ik in gesprek met viroloog Ab Osterhaus, OMT-lid en kinderarts Karoy Illy en met vaatchirurg Anna Prent, die in een ziekenhuis in Londen werkt. Goedenavond, allen. Goedenavond. Ja, voordat we ons richten op de maatregelen in Nederland, eerst dus eens even kijken hoe dat bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk gaat. Anna Prent, zoals gezegd, werkzaam in een ziekenhuis in Londen. U bent vaatchirurg. Hoe is de situatie bij jullie? Ja, op het moment is onze situatie volledig onder controle. Dat wil zeggen, we hebben wel al sinds een hele vroege opening van de lockdown hele hoge cijfers van infectie. Dus we bespreken over een hele brede piek, om het zo maar te zeggen, met getallen boven de 50.000 infecties sinds juli, die een beetje fluctueert. Maar de ziekenhuizen houden zich goed. Ja, want wat merkt u op dit moment in het ziekenhuis dan van corona? Helemaal niks meer? We hebben natuurlijk absoluut opnames. Die zijn wel aan het dalen weer. We hebben ongeveer 700 opnames per dag in het hele land. Bij ons is er een stabiel ongeveer 10 patiënten op de IC en 30 op de hele ziekenhuizen. Die absoluut op dit moment geen invloed hebben op de electieve zorg. En heeft u dan daar ook nog te maken met uitgestelde operaties? Nou, we kampen in de NHS altijd met een wachtlijst. En deze is uiteraard alleen maar groter geworden sinds de afgelopen 2 jaar. Daarbij hebben we natuurlijk ook wel, heeft het altijd enige invloed op die al langere wachtlijst, op het niet optimale IC-capaciteit en op de tekorten in het personeel. Ja. U heeft het over een brede piek, maar ook over een situatie die onder controle is. Hoe komt dat dan, dat het in Engeland zo goed gaat? Ja, dat is natuurlijk, dat weten we misschien pas over een paar jaar, maar wat de voorspelling of wat we erover bedacht hebben of waarom ze het gedaan hebben, is eigenlijk een beetje een combinatie. Wat de gedaan hebben, bedoelt zoals u? Gezegd hebben. Nou, in de opengooien van dus de lockdown eerder eraf te halen, alle restricties weg te halen en dus meer socializen in de zomer. Ze hebben eigenlijk bewust gekozen voor een zomerpiek, eigenlijk om het zo maar te zeggen. Om te zorgen dat er dus meer mensen met een wat hogere weerstand, mensen die niet allemaal binnen zijn, dus wel dus infectieoverdracht wat lager te laten zijn of wat meer gespreid. Daarbij hebben we zoveel hoge infecties gehad dat wij denken dat er ook een hele hoge aantal acquired immunity is onder de niet gevaccineerde mensen. En daarbij zijn we natuurlijk heel vroeg gestart met vaccineren in het begin en hebben we nu ook een heel goed aantal booster uptakes van meer dan 80% in de 60-plussers. En dat leidt tot een vermindering van de druk op de ziekenhuizen. Dus wat we gedaan hebben met dit hele beleid is eigenlijk het spreiden van de Delta-weef, het spreiden van de daling van de werking van de vaccinatie en het binnenhuis mixen. Dat is nu in heel veel landen komt dat allemaal tegelijk. Ja. Bij ons is dat eigenlijk gekomen, denk ik, over de afgelopen zomer en de herfst. Oké, dus er zijn flink al boosterprikken gezet. Meer dan 16 miljoen, geloof ik. En verder plukt u eigenlijk dus nu de vruchten van hoe slecht het eerder is gegaan. Daardoor is de piek nu dus wat breder. Meneer Osterhaus, hoe luistert u daarnaar? Zou dit ook iets zijn wat we in Nederland hadden moeten doen? Nou, hadden moeten doen is altijd moeilijk om te zeggen. Ik denk dat, als ik het hele verhaal zo beluister, denk ik dat toch het vrij actieve of misschien zelfs agressieve vaccinatiebeleid wat ze gevormd hebben. Met name ook, en dat zien we in andere landen ook wel, die boosterinvoering, dat heeft bij ons allemaal wat lang geduurd. Maar we zien toch ook dat in landen als zeg maar Spanje en Portugal, waar het eerst heel goed ging, nadat het helemaal aan het begin heel slecht gegaan is, dan zien we nu ook dat het nu ook weer behoorlijk begint te stijgen. En dat die landen ook mee beginnen te gaan met de andere Europese landen. Ja. Mevrouw Prent, u zei net ook al dus gekozen voor meer socializen al in de zomer om die piek dus te spreiden. Had het zorgpersoneel daar trek in? Nou, het zorgpersoneel is net denk ik als in elk ander land best wel overwerkt en moe. En natuurlijk zijn er ook een hoog aantal burn-outs, zeker onder de IC-verpleegkundige anesthesisten, die toch echt onder hele hoge druk gewerkt hebben in de afgelopen jaren. Hebben we er zin in? Nee, maar ik denk, ja, het is weer vak, we hebben hiervoor gekozen, dus je blijft gewoon doorwerken. Ja. Dus dat is natuurlijk de reden daarvoor. En we hebben ook wel betaald. Het is niet alsof we niet betaald hebben voor deze piek. De afgelopen enorme infectie stijgt, heeft ook wel gezorgd voor een enorme oversterfte. En dat is een keuze die gemaakt is. Ja, de regering heeft dan ook dus op de koop toegenomen dat veel Britten ziek zijn geworden in de zomer. Ja. Meneer Oshuis, u schudt nee? Nou, ik schud niet echt nee, maar ik denk dat de aantallen gevallen in de zomer toch wel meevallen. Want als je dat vergelijkt met wat er nu staat aan te komen in onze landen, ja, dan zie je dat dat verschrikkelijk veel hoger is. Dus ik denk met name het feit dat die hele vroege besmettingen, men heeft er in het begin relatief weinig aan gedaan. En dat heeft natuurlijk toch voor een hoop natuurlijke immuniteit gezorgd. En ja, daarbovenop heb je de boosters. En ik denk dat het heel moeilijk is als je gaat kijken naar verschillende landen, dat wil vergelijken. Er is een verschil in testen, er is een verschil in vaccinatie, er is een verschil in allerlei andere. Het is te makkelijk eigenlijk om naar landen om ons heen te kijken. Nou, ik denk dat je het wel moet doen en je moet kijken of je er wat van kunt leren. Zeker landen die gelijksoortige maatregelen genomen hebben. Maar ik denk dat Engeland zeker in het begin toch een wat uitzonderingspositie heeft genomen. En het virus, en wat net gezegd werd ook, is dat er toch heel wat slachtoffers in het begin gevallen zijn. Ja, laten we dan kijken naar Duitsland, waar u woonachtig bent. Ook daar, ja, het gaat daar niet best. 75.000 positieve tests ongeveer. Dat is ook weer een record sinds het begin van de pandemie. En gisteren de treurige mijlpaal van meer dan 100.000 mensen met COVID die zijn overleden. Ja. Is het verklaarbaar waarom het ook daar nu weer toeneemt qua aantal besmettingen? Nou, het is wat langzamer begonnen in het begin. Maar ik denk dat we ook in alle Europese landen zien een behoorlijk snelle stijging. Wat je wel ziet is dat je heel veel regionale verschillen ziet. We hebben in Duitsland natuurlijk de Länder, de verschillende deelstaten. En al die deelstaten bezinnen zich allemaal individueel weer over de maatregelen die genomen moeten worden. Dus het is wat moeilijk om dat met Nederland te vergelijken. En als je dan kijkt, ik denk in zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat in ieder geval de maatregelen veel strikter opgevolgd worden. Dat er toch wat agressiever gedaan wordt met het controleren van het beleid. En op verschillende plaatsen zie je dus dat er ook al een 2G-beleid geïntroduceerd wordt. Dus ik denk dat in zijn algemeenheid we kunnen zeggen dat de maatregelen daar toch wel stringenter zijn en dat men toch heel proactief daarmee bezig is op het ogenblik. Ja, u noemt het al een paar keer. Kijken naar andere landen is toch ook complex. Dus laten we dan naar Nederland kijken. Ja, er zijn meerdere landen waar al kinderen vanaf 12 jaar worden gevaccineerd. Ook hier in Nederland. Gisteren maakte het Europees Medicijnagentschap bekend dat het Pfizer-vaccin ook toegediend mag worden aan kinderen vanaf 5 jaar. In de Verenigde Staten gebeurt dit en ook in Israël. Caro Illy, u bent OMT-lid en kinderarts. Wat zijn daar de resultaten van tot nu toe? De EMA heeft vastgesteld dat het veilig is voor kinderen vanaf 5 jaar. Dat betekent nog niet automatisch dat het dus verstandig is om het ook aan alle kinderen, ook gezonde kinderen vanaf 5 jaar, een positief advies te geven om alle kinderen daarvoor te gaan oproepen. Als ik even de vergelijking maak met kinderen vanaf 12 jaar, daarvan is duidelijk dat het ook voor het individuele kind vanaf 12 jaar, ook het gezonde individuele kind vanaf 12 jaar, meerwaarde heeft. Daar is het verstandig om een kind vanaf 12 jaar te vaccineren. Onder de 12 jaar, dus van 5 tot en met 11, dat is maar helemaal de vraag. Sterker nog, zoals de cijfers er nu liggen, zoals we nu kijken naar de getallen, ziet het er naar uit dat het voor hen, voor het individuele kind, eigenlijk geen meerwaarde heeft. Maar hoe komt en dan dat? Nou, omdat de kinderen van die leeftijd, juist van 5 tot en met 11 jaar, die lopen ontzettend weinig risico op corona. Die worden niet ziek of bijna niet ziek van het coronavirus. Worden nauwelijks opgenomen. En hebben ook veel minder last van bijvoorbeeld zoiets als long-covid. En dat betekent dat je dus, als je dus gezonde kinderen zou gaan vaccineren, dan zou je dat eigenlijk alleen maar doen voor de vaccinatiegraad van de hele maatschappij. En dan zou je dus eigenlijk gezonde kinderen gaan vaccineren In feite omdat te veel volwassenen zich niet aan hun verantwoordelijkheid houden. Maar het virus gaat veel rond onder kinderen. Het meest besproken, de meest besproken maatregel deze week is ook het openhouden of het sluiten van scholen. Dus vanuit die optiek zou je toch kunnen overwegen om kinderen vanaf 5 jaar te gaan vaccineren om het aantal besmettingen te voorkomen en de druk op de zorg te verminderen. Ja, maar feitelijk zou ik zeggen dat ook het sluiten van scholen, dat zou natuurlijk, is natuurlijk feitelijk ook een maatregel die op zich opmerkelijk is. Want ook dan is het zo dat kinderen de dupe zijn voor in feitelijk onverantwoordelijk gedrag van volwassenen. Dus ook daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde als wat ik zei over het vaccin voor 5 tot 11 jaar. Daar moet je ontzettend voorzichtig mee zijn. Want je treft heel veel kinderen, in dit geval 1,3 miljoen kinderen. Terwijl zij daar zelf helemaal niets aan kunnen doen. Zelf ook niet ziek worden van het virus. Ja. En we moeten het hebben van de volwassenen. Die moeten zich houden aan de regels. Die moeten ze gaan laten vaccineren. Kinderen worden de dupe van het gedrag van volwassenen. Meneer Ostrous valt bijna van de stoel. Die wil heel graag reageren. Nou, ik val niet van mijn stoel. Maar ik denk, ik zou jullie toch willen voorleggen het volgende. Kijk, waar we heel serieus over praten op het ogenblik is over het dichtdoen van de scholen. Wellicht gaan we dat niet doen. Maar als we nog even wachten, dan gaat dat vanzelf gebeuren. Omdat, gaat hoe dan ook gebeuren, denkt u? Nou, op den duur zit daar een hele grote kans in. Dus mijn punt is, aan de ene kant ben ik het er niet helemaal mee eens dat de kinderen er weinig baat bij hebben. Maar dat is een discussie die in Nederland veel speelt. Ook wanneer we praten bijvoorbeeld over influenza. In verschillende landen worden kinderen wel tegen influenza. Maar kinderen worden bijna niet ziek, zegt meneer Eerling. Nou, dat is heel betrekkelijk. Als je kijkt naar de getallen die nu uit de Verenigde Staten vandaan komen, dan zie je dus, wanneer je vergelijkt wat ze er echt aan hebben. Ja? En dan, als je met name kijkt, ook, er wordt altijd over die bijwerkingen gesproken. Maar ik denk, als je dus kijkt naar de negatieve effecten van de besmetting zelf, die zijn toch, zelfs in die leeftijdsgroep, zijn die toch nog behoorlijk. Maar goed, dat is de ene kant van de zaak. Dus daarvoor zou het eigenlijk al te rechtvaardiger zijn. Daarnaast is het zo dat als je dan toch zou aanhouden dat die kinderen er geen baat bij hebben, dan zou ik willen voorleggen, stel dat je op deze manier, stel dat we nu een massale vaccinatie zouden gaan doen bij kinderen en op die manier de scholen echt kunnen openhouden en zullen zorgen, en nog even nog los van de andere baten die we hebben voor de maatschappij in zijn geheel. Maar die kinderen hoeven dan niet meer te lijden onder die schoolsluiting eventueel, die er mogelijk toch weer aan zitten te komen. Dat is misschien nu niet het geval, maar het zou best kunnen zijn dat we dat direct na de kerstvakantie weer wel krijgen. Dus mijn advies zou zijn, inderdaad, nu een vaccin hebben voor kinderen wat veilig is, waar ze zelf wel degelijk ook baat bij hebben, om die kinderen te vaccineren, minimaal om die scholen open te houden. Oké, meneer Illy, dat is dus wat meneer Ostrous in ieder geval zegt. De kinderen zouden wel baat hebben bij dat vaccin. Ja, nou ja, we verschillen van mening over het individuele meerwaarde, zeg maar. Ik denk echt dat de cijfers uit de Verenigde Staten, die zijn op geen enkele manier te koppelen aan de cijfers zoals we die in Nederland kennen. Werkelijk op geen enkele manier. Wat voor cijfers zijn het allereerst, meneer Ostrous? U begint over die cijfers vanuit de Verenigde Staten. Ja, er zijn natuurlijk heel nadrukkelijk, er is uitgebreid onderzoek gedaan, ook bij het toelaten van dit vaccin door de FDA. Is heel, heel nadrukkelijk gekeken naar wat worden die kinderen er beter van en wat hebben ze ervoor last van en wat zijn eventueel de gevolgen van zo'n infectie. En daar, die getallen die zijn vrij uitgebreid. En ik heb gisteren met een aantal collega's uit Engeland ook gesproken, die daar ook serieus naar gekeken hebben. En die zijn er ook heilig van overtuigd dat daar wel degelijk een behoorlijke meerwaarde aan zit. Oké, meneer Eli, u dus niet. Nou ja, ik niet, maar ook mijn. Als u meneer Ostrous nou heeft over zijn collega's in Engeland. Mijn Engelse collega's, de kinderartsen, die hebben exact dezelfde gedachten als die ik ook verkondig. Dus er zit blijkbaar een verschil tussen hoe een viroloog ernaar kijkt en hoe een kinderarts ernaar kijkt. En het punt wat meneer Ostrous maakt over de scholen, dat is natuurlijk een terecht punt. Want als het inderdaad zo zou zijn dat met behulp van vaccinatie dat we daarmee de scholen zouden open kunnen houden en in het alternatieve geval de scholen zouden moeten sluiten, dan is dat natuurlijk uiteraard in het belang van kinderen. Het punt is alleen, A, dat ik er heel erg van overtuigd ben dat we er alles aan kunnen doen en zullen doen om de scholen open te houden. En B, dat ook al zouden we tot zo'n besluit komen, dat gaat nog een hele tijd duren voordat die kinderen aan de beurt zijn. Want meneer Ostrous zal het ermee eens zijn dat de eerste insteek zal zijn om alle Nederlanders een booster te geven. Dat de eerste insteek zal zijn om zoveel mogelijk van de 50 en 60-plussers hun eerste vaccinatie te geven. Dus dat is in alle gevallen veel belangrijker dan die groep van 1,3 miljoen kinderen die wellicht in aanmerking zouden kunnen komen voor een vaccinatie. Dus meneer Ossouwens, mooi idee om nu vol in te zetten op het vaccineren van kinderen, maar het is helemaal niet, het kan helemaal niet. Nou, ten eerste ligt er niet echt een plan uitgewerkt, voor zover ik weet. En we kijken hier natuurlijk al in de afgelopen maanden naar. Dus het is iets wat niet zomaar uit de lucht komt te vallen. Dus er had een plan klaar kunnen liggen in principe. Als we nu op dit moment voor deze keuze staan, dan denk ik dat het nog wel degelijk zinnig is om te kijken wat de mogelijkheden zijn om die kinderen zo snel mogelijk gevaccineerd te krijgen met het Pfizer-vaccin wat voor kinderen aangepast is. Waarom is dat plan niet gemaakt, denkt u? Ja, ik weet niet of er een plan is, maar het komt me voor dat daar gewoon geen plan voor ligt op dit moment. Zoals er voor een aantal andere dingen ook geen plan ligt. Ja, want meneer Illiet, het is dus nu door het Europees Medicijnagentschap is het goedgekeurd, dat Pfizer-vaccin voor kinderen vanaf 5 jaar. Maar wat betekent dat nu concreet voor Nederland? Nou, dat gaat natuurlijk de Gezondheidsraad uiteindelijk beslissen. Althans, de Gezondheidsraad gaat een advies geven aan de minister hierover. Het is heel goed mogelijk dat de Gezondheidsraad gaat adviseren om vooral kwetsbare kinderen, kinderen met onderliggende ziektes, om die in aanmerking te laten komen voor het vaccin. En op dit moment, wat mij betreft, wat ons betreft, maar de Gezondheidsraad beslist uiteindelijk natuurlijk, of althans de Gezondheidsraad adviseert uiteindelijk de minister, op dit moment nog niet de gezonde kinderen van 5 tot 11 jaar. Ja. Is het dan eigenlijk opmerkelijk dat dit nu nog geen onderdeel is van het pakket maatregelen dat vanavond wordt geïntroduceerd, meneer Osterhaus? Nou, kijk, als er inderdaad geen plan ligt en er is geen vaccin, wat meneer Illich zegt, dan heb je die keuze op dit moment niet. Maar dan zou ik ervoor zorgen dat het zo snel mogelijk wel voor elkaar komt. En als we kijken dus wat er op dit moment in Amerika gebeurt, dan zien we dus dat het wel degelijk overwogen wordt. En ik denk dat het in Nederland wel degelijk een hele goede mogelijkheid zou zijn om die scholen dicht te houden. En ik denk dat dat een heel belangrijk argument is. Ja. Tot nu toe lijkt het erop dat de scholen open blijven. Over een paar minuten, dan weten we het echt. Dan begint de persconferentie. En zoals het er nu uitziet, krijgen we een zogenaamde avondlockdown. Dus tussen 5 uur 's middags en 5 uur 's ochtends gaan onder andere niet-essentiële winkels, cultuurinstellingen, sportscholen en kapsalons dicht. Meneer Illy, verwacht u dat we met dit pakket de besmettingen naar beneden gaan brengen? Nou, we weten natuurlijk nog niet precies welk pakket. Maar als dit het pakket is? Als dit het pakket is, dan denk ik dat moet kunnen. Ik denk dat het cruciaal is. En dan kom ik eigenlijk op het onderwerp waar u het in het begin van de uitzending over had, over de verschillen tussen landen. Alles draait erom. Alles draait om het feit of wij ons met z'n allen houden aan die regels, aan die afspraken. Kijk, als je de vergelijking, want u noemde, er werden een aantal landen genoemd, maar bijvoorbeeld het land als Zweden had ongeveer dezelfde maatregelen. Alleen Zweden houden ze gewoon aan de afspraken. Als de regering in Zweden zegt dat dit het advies is en dat dit de maatregelen zijn, dan een hele grote meerderheid van de Zweden houdt zich aan die afspraak. In Nederland gaat 50% van de bevolking met klachten de deur uit, met klachten naar het werk. Ja, dat gebeurt in Zweden niet. Dus het hangt ook heel erg af van hoe we ons met z'n allen houden aan alle maatregelen en de afspraken. Ongeacht de maatregelen, het gaat dus vooral om gedrag, is wat u zegt. Wat hoopt u dan dat er zometeen om 7 uur gezegd gaat worden? Dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Want als ik dat zou zeggen, dan zou ik zeggen, dan zou ik daarmee verklappen wat wij als OMT zouden hebben geadviseerd afgelopen woensdag. Dus daar kan ik geen antwoord op geven, sorry. Meneer Ossouwens, waar hoopt u op om 7 uur? Welke toon? Nou, ik hoop dat de toon toch heel zwaar aangezet wordt en dat er hele zware maatregelen genomen worden. En ik ben het met me eerlijk eens dat als men zich niet aan de maatregelen houdt, maar we hebben dat nu natuurlijk een aantal keren gezien, dat de Nederlandse mentaliteit is. Dus ik denk dat je dan niet anders kan dan zware maatregelen nemen. Ja, nou, daar ben ik het overigens ook echt mee eens. Kijk, dat is mooi. Mevrouw Prent vanuit Londen nog steeds. U hoort dit allemaal aan. Zijn dit ook discussies die in Engeland worden gevoerd eigenlijk? Over de kindervaccinaties of over de maatregelen? Überhaupt, maar vooral laten we beginnen bij de kindervaccinaties. De kindervaccinaties, daar wordt zeker wel over gesproken. Het is nog niet ingezet. Het is vanaf 12 jaar, zoals we eerder gezegd hebben. En op dit moment zeggen 4 van de 10 ouders dat hun kinderen gevaccineerd zijn. Dus dat komt ongeveer op de 41%. Ja. Dat is nog niet zo hoog. En dan? En dan moeten we nog zien of dat beter gaat. We zijn ook vrij laat begonnen, pas in september, toen de scholen al open waren. Dat is denk ik wel iets te laat geweest. Het was beter geweest als ze dat daarvoor gedaan hadden. Enfin, dat is nu te laat. En wat maatregelen betreft, nee, helemaal niet. Ik bedoel, gisteren was heel duidelijk, hebben we ongeveer dezelfde de infectiegraad als Duitsland per dag. En in Duitsland willen ze meer en meer maatregelen. Bij ons zegt Boris Johnson gisteren nog duidelijk geen reden te hebben om overgaan tot plan B. En dat komt gewoon omdat de ziekenhuizen op dit moment gewoon geen druk ervaren, ondanks de hoge infectiegraad. Ja, en was dat gisteren tijdens een coronapersconferentie? Of wanneer is dat voor het laatst gebeurd in Engeland, zo'n persconferentie? Lang geleden, persconferentie begrijp ik. Is volgens mij, nou ja, niet zo heel lang geleden, maar het is zeker niet dagelijks. En ja. Volgens mij heeft we worden natuurlijk dagelijks wel geïnformeerd. Maar een echte belangrijke persconferentie is eigenlijk al heel lang niet meer geweest. Nee. Nee. Welke tip wil u vanuit Engeland meegeven aan Nederland in de strijd tegen corona? Nou, ik denk dat het niet met Nederland of iets te maken heeft. Ik hoop gewoon heel erg dat mensen in de algemeen aan het volwassenen, want ik ben het wel een beetje eens dat de kinderen hier niet te dupe van moeten worden. Want het gaat uiteindelijk om de bescherming van de ziekenhuisopnames en het doorgaan van de electieve zorg. Ik hoop gewoon dat de volwassenen zich inderdaad aan regels houden en dat ze hun vaccinaties halen. En dat hoop ik gewoon niet alleen in Nederland, maar overal. Ja, dat is dan eigenlijk waar jullie elkaar met z'n drieën in vinden. We moeten ons gedrag aanpassen om te zorgen dat die cijfers weer naar beneden gaan. Ja, ik ben daar niet zo verschrikkelijk hoopvol. Want dat we bij vorige golven gezien hebben dat dat niet altijd goed gaat. Ja. Maar ik denk ook dat we onvoldoende gebruik maken van de andere middelen die we hebben. Met name in Nederland. Er wordt onvoldoende getest. Zeker als we dat vergelijken met andere landen. En onvoldoende geboost ook. We gaan meemaken wat het gaat worden. Hartelijk dank voor dit gesprek. Vaatarts Anna Prent, viroloog Ab Osterhaus en kinderarts Karoy Illy. Het is tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Ja, het zijn natuurlijk donkere tijden. De samenleving staat onder grote spanning, code zwart, rellen, polarisatie. Maar juist in zo'n crisis is het belangrijk dat we geestelijk gezond blijven en ons blijven voeden met schoonheid en troost. En daarom ga ik praten met twee mensen die hun favoriete muziekstuk hebben meegenomen voor een beetje troost in deze bange dagen. Mieke van der Vecht uit Heemstede en René Groot uit Leidschendam. Welkom allebei. Mieke, om met jou te beginnen, jouw favoriete muziekstuk. Ja, voor mij is dat het Requiem van Mozart uit 1791, vlak voor zijn dood eigenlijk. Ik vind het altijd heel inspirerend. Vooral dat verstilde, dat ingetogene, dat vind ik zo. Ja, als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met het Requiem van Verdi, dat is bijvoorbeeld veel theatraler en wat pompeuzer. En het mooie van Mozart's Requiem vind ik dus echt dat het bijna sereen is. Ja, ja. René? Ja, ik wil hier wel meteen eigenlijk wat over zeggen, want mijn favoriete muziekstuk is dus het Requiem van Verdi. En ik vind het gewoon smakeloos dat hier een karikatuur wordt gemaakt van Verdi, die er even wordt weggezet als pompeus of aanstellerig. Verdi, die heeft het geschreven bij de sterfdag van Alessandro Manzoni. Ja? Een geweldige dichter uit de Italiaanse romantiek. En het zou de heer Mozart sieren als hij daar ook een Requiem voor had geschreven. Maar dat doet hij niet. Dat is een bange man. Dat heb ik niet gezegd. We gaan luisteren naar een uitvoering van het Karlsruher Muziekensemble. Ja, loop jongens, maar weer weg. De dirigent is Otto Steinmüller, als ik even mag. Goed, tot zover. Dank voor deze inspirerende muziek in deze donkere tijden. Dank jullie wel. Goed, tot zover. Dit is de dag. We gaan er iets eerder uit dan u van ons gewend bent. Dat allemaal natuurlijk in verband met de persconferentie die zo om 7:00 begint. Zometeen wordt u daar uitgebreid over bijgepraat op deze zender. En straks om 8:30 ben ik er weer met Langs de Lijn en Omstreken, met daarin ook ons wekelijkse nieuwsforum. Tot dan. Dag. NPO Radio 1. Het NOS-journaal van 7:00, maar het is pas 7:07. Over een minuut of 5 begint de vervroegde coronapersconferentie. Premier Rutte gaat dan waarschijnlijk een soort avondlockdown afkondigen, waardoor onder meer de horeca om 5:00 dicht moet. Scholen mogen waarschijnlijk open blijven, maar vanaf groep 6 en hoger moeten kinderen een mondkapje op in de gangen. De beperkende maatregelen gaan waarschijnlijk zondag al in.

met Fleur Wallenburg. Goedenavond en welkom bij deze extra uitzending van de NOS. Het kabinet houdt zometeen opnieuw een persconferentie over de coronamaatregelen. In Den Haag is ook politiek verslaggever Wilma Borgman. Wilma, ja, het is dus versneld, een pakket met nieuwe maatregelen. En waarschijnlijk ook een heel pakket, hè? Ja, een week eerder inderdaad, want ze zouden eigenlijk volgende week vrijdag deze persconferentie houden, maar nu dus vervroegd vanwege de besmettingscijfers. En dat pakket, dat is inmiddels de avondlockdown gaan heten. Alles dicht tussen 5 uur 's middags en 5 uur 's ochtends. Behalve de essentiële winkels, zoals supermarkten en drogisten. Die mogen open blijven tot 8 uur. Mondkapjes worden verplicht op de gang voor leerlingen op de basisschool vanaf groep 6 en voor middelbare scholieren. En dan blijven ook nog de maatregelen van de vorige persconferentie van 12 november dus gewoon gelden. Mondkapjesplicht, afstand houden. Geen publiek bij de sport, daar zijn we ook nog niet van af. En dat alles om het aantal besmettingen en daarna de ziekenhuisopnames te verminderen. Vandaag waren er weer